رب زمونگا تا خلق بل خلق نگنام رب زمونگا تا خلق بل خلق نگنام دٹول جہان رب رزق بل رزق نگنام انسان پیدا کړی زما را باد دستا قدرت دې بیا یې فنا کړی زما را باد دستا قدرت دې انسان پیدا کړی زما را باد دستا قدرت دې بیا یې فنا کړی زما را باد دستا قدرت دې تپ کرو باندې صدیق بل صدیق نگنا تپ کرو باندې صدیق بل صدیق نگنا دټو جهان را بار زیک بل رزق نگنا زمونګه خلک بل خلک نګړم رب زمونګه خلک بل خلک نګړم د ټول جهان رب رزق بل رزق نګړم په دنیا هي داستا بغیر ہی سکنا وی تہر خوابی ربا پو دنیا ہی سکھارن وی تنہا وی ربا داستا بغیر ہی سکنا وی تہر خوابی ربا ربا دا هر سيه سبيك بل ز سبيك نګنا رب دا هر سيه سبيك بل ز سبيك نګنا د ټول جهان رب رزق بل رزق نګنا زمونګه خلک بل خلک نګړم رب زمونګه خلک بل خلک نګړم د ټول جهان رب رزق بل رزق نګړم ختم بنا شلو یا خدای استا والفات چلکام ونے او بوٹی چھے قلم شیستا صفات چلکام ختم بنا شلو یا خدای استا والفات چلکام صفات را ایک صرف یوتا یہ بلا ایک نگڑا صفات لایک صرف یو ته بل لایک نګړم د ټول جهان رب رزق بل رزق نګړم رب زمونګه خلک بل خلک نګړم رب زمونګه خلک بل خلک نګړم د ټول جهان رب رزق بل رزق نګړم یان ربا گل بند خیل سے جد مفی غرم لیتا نربا امید لیتا لرم زنا لرم دنیا نربا زمون ملی زمون ملی ملک صرف یو طائب بل ملک نگڑا زمون ملک صرف یو طائب بل ملک نگڑا دٹول جہان ربا رزق بل رزق نگڑا زمانگت خلیکی بل خلیک نگنام رب زمانگت خلیکی بل خلیک نگنام دٹول جہان رب رزیکی بل رزیک نگنام گرنم ہو